Book 2 24 Dudek kvar Al-mawa'id Rendezvous Hal qad fatak al-bas littaw al-hafila? Ĉu vi maltrafis la buson? Laqad intazartuk littaw nisf sa'a. Mi attendis vin duon horon. Ala yujadu ma'aka hatifun jawwal? Ĉu vi ne havas poŝtelefonon kun vi? Kun daqiqan fi al-marrati al-qadima. Venon foje estu akurata. Khudh سيارة أجرة في المرة القادمة. Venon foje prenu taksion. خذ معك مظلة مطر في المرة القادمة. Venon foje kunprenu pluvombrelon. غدا عندي عطلة. Mi libertempas morgaŭ. هل سنلتقي غدا؟ Ĉu ni renkontiĝu morgaŭ? يؤسفني غدا لا يناسبني. Mi bedaŭras. Morgaŭ por mi ne taŭgas. هل قد خططت لشيء في عطلة نهاية هذا الأسبوع؟ Ĉu vi jam planis ion por ĉi tiu semajnfino? أو قد صرت متواعدا؟ أو ĉu vi jam havas rendezvouon. أقترح أن نلتقي في عطلة نهاية الأسبوع. Mi proponas ke ni renkontiĝu ĉi tiun semajnfinon. هل نقوم بنزهة؟ ĉu ni pikniku؟ هل نسافر إلى الشاطئ؟ ĉu ni iru al la plaĝo؟ هل نسافر إلى الجبال؟ ĉu ni iru al la montaro؟ سأخذك من المكتب. Mi venos serĉi vin laboreje. سأخذك من المنزل. Mi venos serĉi vin hejme. سأخذك من محطة الباصات الحافلات. Mi venos serĉi vin bushalteje.